Έλα, Αποστολή. Έλα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια εκλογική βραδιά στον Αλφα που είχε ρωτήσει τον Ψαριανό σε ποιο κόμμα είστε σήμερα. Γρηγόρη μου, σε ποιο κόμμα είμαστε σήμερα, καλημέρα. Έχει μερικά κομματάκια ακόμα να πάμε. Πόσο προφήτης ήμουνα. Ναι, και από τότε άλλαξε και άλλο κόμμα. Δηλαδή, από τότε δεν έχει αλλάξει άλλο κόμμα μόνο, έχει αλλάξει άλλα πολλά κόμματα. Ναι, τότε ήταν στον Κυρφώτη, μετά πήγε και στην Ουδού. Και κάτι άλλο να πω, Αποστολή. Γιατί ο γόνος Μητσοτάκη έδωσε 900 χιλιάρικα για να στολίσει την Αθήνα με lockdown. Για τις φωτογραφίες, για τη φωτογράφηση. Τι δεν καταλαβαίνεις. Και έκοψε και ένα δέντρο 50 χρονών, έλα το 15 μέτρα από την Βρετανία και το έφερε εδώ να το στολίσει με lockdown. Μισό ετάκι, ρε παιδί μου, αμέσως τώρα αρνητική. Αυτή την αρνητική λα δεν μπορώ. Αυτή την αρνητική λα. Το δέντρο θα το φυτέψει μετά. Θα το δώσει στο Sky να το κάνει δεντροφύτευση. Ναι, 15 μέτρα δέντρο θα το φυτέψει μετά. Θα το φυτέψει. Είναι αυτό που ρωτάει ο Άγγελος τον Θεό πού να βάλει το δέντρο. Ακριβώς. Κατάλαβες. Έλα, γεια. Στο δικό μας όμως. Στο δικό μας θα είναι σίγουρα. Δεν σκέφτηκε κανείς κάτι άλλο. Έλα, μωρή τρέλα, πού είσαι? Όπου θέλω είμαι, αφού είμαι τρέλα. Έτσι, μπράβο. Έλα, σπορε, φίλε, θυμάσαι που μαζεύαμε χαρτάκια μικρή πανίνη να συμπληρώσουμε το άλμπουμ? Βεβαίως, και αν είχες δίπλο το Μητρόπουλο, τον αντάλλασες. Μήπως κάνει κάτι τέτοιο Ψαριανός με τα πολιτικά κόμματα? Για να διορίζουμε τα πελατάκια μας, για να πληρώνουμε την πελατεία μας και τους κολλητούς μας. Τι, μαζεύει κόμματα? Ξέρω εγώ, να πει, παιδί μου, ότι έχω περάσει από εκεί, έχω περάσει από εκεί, με έχουν περάσει όλοι, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με αυτό. Απλά η διαφορά με τα πανίνη, τα χαρτάκια που είχαμε τότε, είναι ότι όποιο και να έπαιρνες, είχε ίδια τιμή. Σωστό. Εδώ άλλη τα ρήφα μπορεί να έχει το ένα κόμμα, άλλη το άλλο. Δεν ξέρεις τώρα. Πάντως πρέπει να το δώσουμε. Δηλαδή αυτό το θέμα με τους μετακλητούς. Δηλαδή θυμάσαι πριν κάποιο καιρό πήγα να τυπώσει και η Ζαρούλια πήγε να τυπώσει μέσα, ε. Το θυμάσαι. Βλέπεις, ο κάθε πικραμένος. Είναι κάτι σαν το κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμον, αλλά εδώ πέρα πάνε όλο ρουφιάνους, φασίστες, πουλημένους. Κάπως έτσι πάει η Νέα Δημοκρατία, μου φαίνεται. Ενώ πώς αλλιώς θα πήγαινε, πιστεύεις? Όχι, ακριβώς. Ενώ υπήρχε έτσι. Άλλη προσδοκία, μάλιστα. Όχι, ρολόι, φίλε, ρολόι πάει το ρολόι. Καλημέρα, καλημέρα! Γεια! Γέροντα! Την ευχή! Γέροντα η ευχή! Όχι, θέλω να μου πεις, θα ανοίξουν τα νυχάδικα, θα κάνουμε μανικιούρ, πετικιούρ. Ναι, καλέ, σαν βλάχες θα πάμε στο ρεβεγιόν, εννοείται. Δεν θα ανοίξουν οι εκκλησίες. Πώς δεν θα ανοίξουν και οι εκκλησίες, θα πάμε. Και πνευματικά καθαρή, ναι. Και αισθητικά καθαρή. Εάν δεν ανοίξουν οι εκκλησίες, γιατί να κάνω εγώ νύχια, αφού δεν πάω να τα δείξω. Α, για εκκλησία τα υπολόγιζες? Για την εκκλησία. Στην εκκλησία, μωρή, πάμε σε μνή. Δεν πάμε με το νύχι τίγκα. Αγόρεσα από το ClickWay, αγόρεσα πέδιλα. Πέδιλα, του σκι. Θα δείξω έξω τα νύχια μου, το ποδιόν μου. Είναι καιρός για πέδιλα τώρα, πάτε κι εσείς καλά. Μήπως είχες παραγγείλει κάτι άλλο και σου βγήκε πέδιλα? Μήπως ήθελες τραπεζομάντιλο? Γεια σου, Αποστόλη. Στέφανος από Ζυρίχη. Γεια σου, Στέφανε. Ήθελα να πω πρώτον σκατά στους φασίστες και δεύτερον. Αυτό είναι ωραίο για να ξεκινάει η εβδομάδα, να ξεκινάει η μέρα, είναι κάτι χρήσιμο. Και ήθελα να πω απλά αυτό που σκέφτομαι, ότι όσοι συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία τώρα, μπορεί να μην είναι όλοι φασίστες και ρατσιστές, αλλά ο ρατσισμός και ο φασισμός που αποπνέει αυτό το κόμμα δεν τους τρομάζει και δεν τους αποστρέφει. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Γεια σου, καλή εβδομάδα. Yeah. Λοιπόν, να σου πω δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό το οποίο δεν το λέει κανένα κανάλι, ούτε ραδιόφωνο. Στην Καρδίτσα, όλες οι υγειονομικές περιφέρειες από το 2021 τα ξαναπήρε ιδιώτης εργολάβος. Τους απειλεί ήδη. Ωραία. Δεύτερον, ναι, καλά τους κάνει, μπράβο, έχεις δίκιο. Δεύτερον, πολύ καλά πάει. Είναι ανώμαλοι, θέλουν ασύρματο POS, να είσαι σε ουρά 9 ατόμων, λες και στην Ερμού τα μαγαζιά έχουν την ασφάλεια. Όλοι θα κάθονται στην Ερμού, ένα θα πιάνει τον κόλλο του αλουνού. Και τι θα γίνει? Τίποτα. Σκατάκι εκεί. Εγώ θα ξαναψηφίσω. Όχι η Κουκουέ τώρα, Νέα Δημοκρατία, γιατί γουστάρω αυτή την ανομαλία που συμβαίνει. Αποστολή, άμα θες να ψωνίσεις δονητή, ποιο νούμερο πατάς? Δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει. Τι να σου πω, είμαι εξοπλισμένος. Πήρα πριν την καραντίνα ό,τι χρειάστηκα. Ναι, αλλά χριστουγεννιάτικο, δεν θα πάρεις κάτι? Τι είναι, σαν το βρακί το κόκκινο που πρέπει να φοράς για να σε βρει ο χρόνος? Ναι. Έχω πάρει το εργαλείο το σωστό όταν χρειάστηκε. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν έχω δονητή εποχής. Για σένα αποκλειστικά, πώς θα γίνεται με το καινούριο μέτρο? Θα στη βγάζεις, θα στο βγάζεις στο πεζοδρόμιο, θα σου λέει αυτό σας αρέσει? Και θα το δοκιμάσει, που θα ήταν αλόγος τώρα. Τι να σου πω, υπάρχουν δυσκολίες. Να σου πω, από Νάπολη σε παίρνω, ναυτικός. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την Παρασκευή, για την αφιέρωση που έκανες για τη γυναίκα με το παιδί μου. Κοίταξε να δεις, άμα δεν είχα προσωπική σχέση με τη γυναίκα σου, δεν θα την έκανα την αφιέρωση. Δηλαδή, ειλικρινά να σου μιλήσω, δεν το έκανα για σένα. Θα χαρεί πολύ να τα ακούσει αύριο. Λοιπόν, να σου πω, εσύ τι είναι αυτή η βούλτευση, ρε. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορεί να μιλήσει κανένα ούτε στη Βουλή πια, έτσι. Καθίστε κάτω, σας παρακαλώ. Καθίστε κάτω, δεν σας έχω δώσει λόγο. Δεν σας έχω. Δεν σας έχω δώσει. Δεν σας έχω δώσει το λόγο, καθίστε κάτω. Η βούλτευση είναι τέλειο. Αφήστε την, δώστε τις αξιώματα θέσεις να ξεδιπλώσει αυτό το ταλέντο. Μακάρι. Ναι. Ήταν όλα αυτά τα χρόνια αυτό κρυμμένο. Το έπαιζε δημοσιογράφος και καλά τάχα της, με το όνομα του πατέρα της. Εντάξει, τώρα όμως φτάνει κάπου όπα. Αφήστε την να ξεδιπλώσει το πραγματικό της ταλέντο. Αυτά εκλογές είχε χτες η Βενεζουέλα. Να πάτε να τα κάνετε εκεί που έβγαλε ο Μαδούρο μόνο τους δικούς του. Αυτή δεν το είχε διπλώσει και ποτέ. Το ταλέντο της ήταν πάντα έτσι πολύ εμφανές και πολύ μαύρο και πολύ χουντικό. Δεν το είχε κρύψει και ποτέ. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν είχε τέτοια. Ναι, παρακαλώ, θα μπορούσα να μιλήσω με το Θήμιο λίγο πριν φύγει από το στούντιο. Μιλήστε με μένα, αν θέλετε, και πολύ σας πέφτω. Εσείς που είστε ο Βαβαγιάννης. Ναι. Α, ωραία. Εγώ ήθελα να τη βεβαιώσω τα όσα είπατε για τους αστυνομικούς, γιατί έχω ένα επεισόδιο, έχει γίνει ένα επεισόδιο που επιβεβαιώνει όλη τη αγριότητα και τη βαρβαρότητα των αστυνομικών. Ναι, αυτό περιμέναμε, αλλιώς δεν το πιστέψαμε. Ναι, το πιστεύετε, σίγουρα το πιστεύετε. Λοιπόν, δεν είχα πινακίδες βέβαια στο αμάξι. Μεγάλη. Αλλά όμως ήμουνα στον παράδρομο, μένω στο πουθενά και φυσικά εκεί δεν υπήρχε λόγος, ας πούμε, να με πιάσει η αστυνομία. Οπότε κατέβηκα από τον παράδρομο και πήγα στο πίσω μέρος του σούπερ μάρκετ του Τόνις. Τώρα τι μου περιγράφετε, ήταν... ότι παρανομήσατε και θέλετε να εγώ να μου είχαν, ναι, παρανόμησα σίγουρα και ευθύνομαι γι' αυτό. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι επί μία ώρα περίμενε να δουν τι είναι το αυτοκίνητο, να έρθουν, με πλησιάσουν επιθετικότητα, με βία, με φωτιστροπέδες και με πήγανε στο τμήμα. Εν τω μεταξύ το αυτοκίνητό μου το κρατάει η αστυνομία και δεν ξέρω αν έχω κανέναν ξεχασμένο ρίζοσπάστη. Βλέποντας τον αυτό αφηνίασε και φυσικά έκανε όλη αυτή την αγαθή πράξη που έκανε. Είστε και κούμενοι μέσα σε όλα αυτά και παραπονιέστε και λίγα σας έκανε. Το βασικό στην ειρωνία, θέλω να το αναφέρω αυτό, είναι στο ψάξιμο της τσάντας βρήκανε το ενοχοποιητικό στοιχείο, βρήκανε την εφημερίδα του ριζοσπάστη. Καλά, πού ζείτε εσείς, μωρέ? Πού ζούμε? Πρέπει να κουβαλάνε ριζοσπάστη. Όχι, εγώ συμφωνώ. Το ριζοσπάστη βρήκε να πάρει και αυτός ο άνθρωπος. Ή να έχει τα νέα, δεν τον πειράξει κανείς. Να έχει τα νέα και κρυμμένο μέσω του ριζοσπάστη. Θα τα ανοίγανε και θα τα βρίσκανε και τότε ήταν ακόμα χειρότερα η κατάσταση. Α, λες, μπορεί. Βέβαια, τότε θα ήταν απόκρυψη στοιχείων και πληροφοριών. Εσύ με τους μπαλούρδους που ξέρεις γιατί δεν επεμβαίνεις. Δεν θέλω να είμαι παρεμβατικός, καταλαβαίνεις. Πρέπει να είσαι παρεμβατικός. Όπως είναι και αυτοί παρεμβατικοί. Κατηγορούμε όμως μετά για παρεμβάσεις. Αυτοί που κάνουν μασάζ έχουν κάτι ξύλα για τους παχύσαρκους για να σπάνε το λίπος. Όταν λοιπόν το χρυσοχοίδι στα μάτια δεν χτυπάνε. Μασάζ κάνουν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πότε αυτός ο λαός θα ξυπνήσει αφού πάρει το μάθημά του να τους το ανταποδώσει και να τους εξυπηρετήσει κι αυτούς. Μέχρι να γίνει η λαϊκή επανάσταση και να γίνομαι η Κούβα της Μεσογείου, μπορείς να μιλήσεις εκεί στον Πέτα να μην σφίγγει άλλο αυτό το κορσέ στον Ερντογάν και μας το πνίξει και πεθάνει. Ναι, το έχει παρακάνει κι αυτός. Ο κορσές, ο οποίος φορέθηκε στην Τουρκία, στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, φαίνεται ότι πέφτει πολύ στενός. Όχι, ρε, το σφίγγει πάρα πολύ. Εσύ που έχεις τα μέσα, πες το να μην το σφίγγει πάρα πολύ, θα τον πεθάνει τον άνθρωπο. Έλα ρε κουνούμα, λέ. Έλα. Δεν μου λες τι φρούτο είναι αυτό το φασιστάριο που σε παίρνει και σε βρίζει καινούριο. Α, στον ωραίο είναι, εμένα μου αρέσει. Να βάλεις την ψωλή του Πατακού και του Παπαδόπουλου να βάλεις τον κόρο σου. Λοιπόν, αγαπητοί που λες κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Καλός είναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι άριστος. Έχει τελειώσει αυτός κάποιο Χάρβαρντ, κάποιο Νέιμα. Κοίτα, δεν είναι σε επίπεδο ψαριανού στο θέμα αριστείας. Για να πληρώνουμε την πελατεία μας και τους κολλητούς μας. Ναι, αλλά πιστεύω ότι κάτι έχει. Αποστολή, το ζητούμενο ξέρεις ποιο είναι? Πως όλοι αυτοί οι πουσταράδες που το παίζουν πατριώτες και αρχιπηγιά, γιατί όπως ξέρεις ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων, μόλις γίνεται κάτι βάζουν τα κουνούμελα μπροστά, καταλαβαίνεις, γιατί τα κουνούμελα έχουν τάντερα να καθαρίσουν. Καλά, αυτό είναι παλιό. Όλοι αυτοί μόνοι τους και υπέρ της πατρίδος δεν έχουν πολεμήσει ποτέ, οπότε. Σωστός. Πάντα με τον κατακτητή ήτανε, πάντα με κάτι αυτοεξορίες στα Παρίσια, πάντα με κουκούλες, τα γνωστά. Τα γνωστά. Ξέρεις όμως, είναι δύσκολο πράγμα να είσαι εξορία στο Παρίσι, να να πίνεις εσπρεσάκι τώρα κοντά στο. Δεν είπε κανείς ότι είναι εύκολο. Απλά ανέφερα τι κάνανε. Εύκολο σε καμία περίπτωση δεν είναι. Και ο Κούλης, ας πούμε, όταν ήταν εξόριστος, ήταν δύσκολα γι' αυτό. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Τι τώρα, δεν είχε μπεμπελάκι. Τώρα άσε με τώρα. Εμείς ξέρουμε, ένας θεός ξέρει τι πέρασε. Ναι, το κακό λες από κοινά έχει τα ψυχολογικά. Έχει ψυχολογικά, άντε καλέ. Το μάτι, δηλαδή κάτι δεν μου κάθεται μένα καλά σε αυτό το. Το μάτι της Ταντέρας που λέμε. Ωραία, Αποστόλη. Δεν γινόμαστε άνθρωποι, φίλε. Ό,τι και να γίνει, δεν γινόμαστε άνθρωποι. Γιατί είναι αυτό το αιτούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Να γίνουμε άνθρωποι, βλέπεις κάποια προσπάθεια, κάποια κίνηση προς τα εκεί. Όχι, οπότε. Σωστό και αυτό, Αποστόλη. Είχαμε αντιπρόεδρο στην κυβέρνηση. Ναι, καλέ, τον πικραμένο. Δεν έχεις δει σε κάτι τελετές που δεν πάει ο Κυριάκος. Ποιος τον πικραμένο. Που τον έχει αλλαγή. Αυτό. Αυτός ο πικραμένος. Πω τέτοιο όνομα, τέτοια καριέρα να κάνεις με αυτό το όνομα. Πικραμένος. Οι πρόγονοί του μια χαρά καριέρα έκαναν στον τομέα που τους ενδιέφερε. Ναι, το ξέρω, ήταν όλοι καυκέδες. Καλές γιορτές αν δεν σε ξαναπάρω. Γρηγόρη Φλαριανό. Στα μούτρα σου. Σύμβουλο του πικραμένου. Ωραία, ναι, τι. Πού είναι το ατέριαστο. Ορίστε. Στη Νέα Δημοκρατία μπορείτε να πάτε. Δουλειά έχω εγώ στη Νέα Δημοκρατία. Μην τρελαθούμε τώρα. Ο πικραμένο τι ακριβώ κάνει. Είναι αντιπρόεδρο. Τι ακριβώ κάνει. Πώ είναι ο Άδωνη αντιπρόεδρο στο κόμμα, άρα κάνει. Έτσι και ο πικραμένο είναι αντιπρόεδρο στο εκεί. Στο κυβέρνηση γενικώ. Αντιπροεδρεύει την κυβέρνηση. Την επιτυχία αυτή, αυτή που έχει παρατηρήσει την επιτυχία με τον COVID, όλο αυτό. Ναι, ναι. Σε όλο αυτό πικραμένο αντιπροεδρεύει. Δηλαδή, αν χτύπα ξύλο, μη γέννητο, ο Κούλης αρρωστήσει από COVID, ας πούμε. Θα είναι στο πόδι του. Να αντικαταστήσει ο πικραμένος. Αυτό, αυτό, ο κάθε πικραμένος. Και ο Ψαριανός θα είναι παρά το πικραμένο, που λέμε. Ο Ψαριανός είναι απόδειξη ότι αν κάποιος είναι πάρα πολύ γλίτσας, δεν χάνεται σε αυτό το σύστημα. Σε παρακαλώ. Ο Ψαριανός είναι η απόδειξη της αριστείας. Ότι αν κάποιος είναι πάρα πολύ άριστος, όπως όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ο Ψαριανός, ναι, ναι. Θα πάρει το διχιλιαράκι το μήνα. Μάλιστα. Για έναν άλλον άριστο, ο Χαριστέας. Ο Χαριστέας δεν είχε βάλει τον γκολ το σωτήριο. Ναι, το είχε βάλει. Δεν είχαμε περάσει τον τελικό, περάσαμε. Πήραμε το γύρο, το πήραμε. Σάλτα κάποιο σου, τι θες τώρα. Γκολ! Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Έγινε αντιπεριφερειάρχης ψηφιακής διακυβέρνησης στην κεντρική Μακεδονία. Ωραία, και επειδή είσαι κομπλεξική, να μην γίνει. Πάλι εγώ φταίω. Όχι, φταίω εγώ. Πώς σου φαίνεται, να φταίω. Πολύ. Είδες τα 675 νέα περιπολικά που αγόρασε η κυβέρνηση. Ωραία, ε. Και τις νέες μεθ. Οι νέες μεθ αυτές είναι πάρα πολύ καλές. Ναι, ναι. Τις είδα εγώ. Είναι δηλαδή μούρλια που λέμε. Ο Μητσοτάκης είχε πει ότι δεν μπορεί να γεννήσουν λεωφορεία. Όχι, και ο Άδωνης είχε πει να τα πάρουμε να τα κάνουμε τι μετά. Να κάνουμε βόλτα στην Αθήνα. Και δεν τα κάνουμε μετά τα χίλια λεωφορεία. Θα τα κάνουμε βόλτα στο Σύνταγμα. Τι θέλετε, να κόβουμε την τάξη των ανθρώπων για πάμε λεωφορεία. Αλλά άρα λεωφορεία δεν παίρνουμε. Συνοστιστείτε να κολλήσουμε, να μην έχουμε μεθ, να βάζουμε κάποιους δικούς μας επιχειρηματίες να κάνουν δωρεές και τα λοιπά για να φτιάξουμε και το κοινωνικό τους προφίλ και θα συνεχίσουμε να κυβερνάμε. Α, εισηχτήρια από το χάμα. Γιατί ο ιός κάποτε θα φύγει, αλλά η καταστολή θα μείνει. Να μείνουμε, να μείνουμε Νίκο μου, να μείνουμε. Να φύγουμε, να φύγουμε, Νίκο μου, να φύγουμε. Να μείνουμε, Νίκο μου.